Tak mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro odniósł się w TVP Info do zarzutów mówiących m.in. o naruszeniu zasady trójpodziału władzy. Zyskuje demokrację, zyskuje wymiar sprawiedliwości realne narzędzia kontroli nieprawidłowości, które miały miejsce i narastały przez ostatnie lata w polskim sądownictwie. Polskie sądownictwo, można powiedzieć, na tle Europy wyróżniało się tym, że niemal całkowicie oderwało się od mechanizmów kontroli demokratycznej. Było korporacją, która wszystko sama załatwiała i o wszystkim rozstrzygała. Wczoraj podczas nocnego głosowania Senat przyjął dwie ustawy dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów. Pierwsza z nich zakłada wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie w niej dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Druga z ustaw przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef Resortu Sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował, kto pokieruje danym sądem. Do Sejmu trafił też projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym. On zakłada przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku oraz utworzenie trzech izb sądu. Jedną z nich będzie Izba Dyscyplinarna. Zmiany krytykują Nowoczesna, PSL i Platforma Obywatelska. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiadał kilka dni temu, że opozycja zrobi wszystko, żeby zablokować ustawę o Sądzie Najwyższym i wszystkie projekty PiS-u łamiące konstytucję i polską wolność, zarówno w Sejmie, jak i aktywnościami zewnętrznymi. Zamknięty został pewien okres, pewien czas, 27 lat wolności i suwerenności. Prezes Kaczyński chce przejąć władzę dyktatorską, do tego potrzebne mu jest panowanie nad władzą sądowniczą, w tym wypadku bardzo konkretnym nad Sądem Najwyższym. Zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ustawy o KRS-ie i o ustroju sądów czekają już tylko na podpis prezydenta. PO Nowoczesna i PSL apelują do Andrzeja Dudy, by je zawetował. Triumf Polaka na Wimbledonie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo, zwycięzcami gry podwójnej podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Londynie. Polak i Brazylijczyk po zaciętej, prawie pięciogodzinnej rywalizacji pokonali w finale rywali Austriaka i Chorwata. Wybitny polski tenisista, zwycięzca debla w Australian Open w 1978 roku, Wojciech Fibak, był niezwykle wzruszony po triumfie Kubota. Serce mi bije, chyba jedno z takich największych przeżyć. Tak emocjonujący mecz o mistrzostwo Wimbledonu, z tą tradycją wimbledońską, ten taki najcenniejszy tytuł, który zawsze uciekał i nigdy jakoś nikt nie mógł go zdobyć. I teraz w końcu Polak zdobywa, także bardzo się cieszę. Łukasz na to zasłużył, jest gigantem pracy, tytanem pracy. Zasłużył na to jego sztab, jego czeski trener. Łukasz Kubot drugi raz w karierze triumfował w wielkoszlemowym turnieju. W 2014 roku w parze ze Szwedem wygrał Australian Open. Trzęsienie ziemi na Krecie miało siłę 5,3 w skali Richtera, poinformował grecki Instytut Geodynamiki. Na razie nie ma informacji o stratach materialnych czy ewentualnych ofiarach w ludziach. Do trzęsienia doszło o godzinie 22:30 czasu polskiego. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 60 km na południowy wschód od największego na Krecie miasta Heraklion. W ciągu godziny od głównego wstrząsu doszło do wstrząsów wtórnych o sile 3,5 stopnia. Grecja leży w aktywnym sejsmicznie rejonie ziemi. Jarocin Festiwal dobiega końca. Dziś ostatni dzień imprezy, nad którą patronat objęła trójka. O tym, co jeszcze będzie można zobaczyć i usłyszeć w Jarocinie, Mariusz Krzemiński. Od piątku na kilku festiwalowych scenach pojawiały się zarówno największe gwiazdy polskiej muzyki, jak i te mniej znane, ale dobrze zapowiadające się zespoły i wykonawcy. Na zakończenie festiwalu na fanów muzyki czeka jeszcze parę ciekawych koncertów, zapowiada Piotr Mec, kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego. Głośne nazwiska to na przykład, zdaje się, jedyny w tym roku w Polsce duet Tomasza Stanki i Enrico Rawy, którzy zagrają na głównej scenie. A na sam koniec fani będą mogli usłyszeć największe przeboje Czesława Niemena. Na finał festiwalu jest projekt Niemen, w którym Krzysztof Zalewski z zespołem na nowo interpretuje. Wspaniale zresztą, bo miałem okazję widzieć już próbę generalną, klasykę pana Czesława, który wystąpił na festiwalu w Jarocinie dokładnie 30 lat temu, a ja miałem ogromny zaszczyt ten koncert wtedy, 30 lat wcześniej, ze sceny zapowiadać. Finałowy koncert projekt Niemen rozpocznie się po godzinie 22. Pierwszy festiwal w Jarocinie odbył się w 1980 roku. Koncerty zostały zawieszone po 1994. Festiwal reaktywowano rok temu. A już za godzinę, prosto z Jarocina, zagadkowa niedziela. To był Serwis Trójki. Ranek wszędzie słoneczny, po południu miejscami więcej chmur, aż do wystąpienia lokalnie słabych opadów deszczu. W Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Miasto Święte. Muzyka i słowa Robert Lica Friedrich. Tak to się zaczynało i powiało, a jeszcze dodam oczywiście Dorota Bieńkowska i tak zwani różni artyści. Tak był zatytułowany ten utwór i tak był wykonywany właściwie przez te wszystkie lata na scenie czy ze sceny przez wszystkich, którzy gdzieś tam dobiegli bardzo często i bardzo żywiołowo. I ci na scenie i ci pod sceną. Tak troszeczkę sentymentalnie się zrobiło, panowie się uśmiechają. Ja tylko przypomnę, że moimi gośćmi są Grzegorz Głuch, lider zespołu Gospel Rain, Grzegorz Sadurski, producent, reżyser wielkich koncertów telewizyjnych z muzyką religijną. I jeszcze jeden gość do nas, można powiedzieć tak wirtualnie, dobiegł, Marcin Pospieszalski. Witamy cię bardzo pięknie. Witam serdecznie i pozdrawiam z Częstochowy, spod Jasnej Góry. A no właśnie, kompozytor, aranżer z tematem muzyki sakralnej, religijnej, związany od zawsze i od zawsze dobry duch muzycznych rozmów. No i zrobiło się troszeczkę też, Marcinie, do ciebie pytanie sentymentalnie, bo tak naprawdę wszyscy od początku byliśmy na tym festiwalu, czy obserwowaliśmy jego początki. Tak, tam kawał życia z tym festiwalem jest związany. Wiele lat z różnymi... Ja chyba grałem ze wszystkimi możliwymi zespołami, z którymi grałem. O, to brzmi tak dziwnie, ale czyli... W różnych konfiguracjach. Grałem z... Tak, właśnie chodzi o festiwal Song of Songs, bo później gdzieś albo grali zastępcy, albo ktoś mnie zastępował, albo ktoś przyjmował moją rolę w zespole. Tak było na przykład w latem 2-3 grałem na Song of Songs z Arką Noego grałem na Song of Songs. No i z zespołami, z którymi do tej pory gram, czyli New Life kilkukrotnie, Deus Meus kilkukrotnie i tak dalej, można to mnożyć. Więc kawał życia z tym związany. Nawet raz grałem z Mietkiem Sześniakiem i z Michałem Urbaniakiem. Pamiętam ten koncert? Składzie. Pamiętam. Tak. Na pewnych legendarnych Lenny White. Lenny White, tak. Tak, tak. Więc po prostu to był jakiś wyjątkowy festiwal i rzeczywiście był taki moment, że ten festiwal został zawieszony i chyba go brakowało na mapie muzycznej Polski. Grzegorz Sadurski, ty też od początku okiem kamery obserwowałeś niemalże od początku ten festiwal i to, jak się rozwija? Ja, tak jak Marcin, uważam, że bardzo dobrze, że wrócił ten festiwal, dlatego że po prostu brakowało festiwalu, który jest festiwalem kilkudniowym i pokazuje to, co w danym roku po prostu się nowego wydarzyło. Nowe projekty, nowe płyty i to jest na pewno dla tego festiwalu Song of Songs jest miejsce w Polsce. Tutaj duży ukłon w stronę i Wojtka Zaguły, i Remka Trawińskiego, którzy po prostu zdecydowali się wrócić z tą formułą. Cieszę się bardzo, że po prostu mam nadzieję, że już na stałe znowu wpisuje się w jakąś mapę muzycznych wydarzeń, tak? Bo trzeba sobie powiedzieć, że ten festiwal, no tak jak Marcin powiedział, no, przez lata gromadził i pozwalał też no, nie tylko tak bardzo uznanym zespołom, jak mówi, o których mówił Marcin, ale też tym, które dopiero, nazwijmy to, wchodzą na scenę muzyczną. Mogli tam wystąpić, pokazać się, zaprezentować. Grzegorz Głuch. Tak było. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, obserwowałem z wielkim poruszeniem. To były takie doświadczenia i wzruszenia porównywane trochę z tym pierwszym zderzeniem z tą muzyką w roku 91 roku ze Świętymi Dniami Młodzieży w Częstochowie. To było nowe, to było przeszywające, to było takie intrygujące. Potem się siadało do nut, do kartki i szybciej pisało, bo przychodziła rzeczywiście inspiracja. Nie dlatego przez pewne podobieństwo, ale przez pewne poruszenie. Aż wreszcie później te i nasze koncerty jeszcze. Byliśmy bardzo młodym zespołem. Na pierwszy festiwal nasz dojechaliśmy z dobowym opóźnieniem, bo w jakimś Fiacie urwaliśmy zawieszenie, więc to były niesamowite historie. I tak, rzeczywiście, ja bym chętnie rzeczywiście wrócił myślą i także tęsknotą do samego miejsca, bo to wszystko się też odbywało w przepięknej scenerii. Tak, tak, to wszystko przeżywaliśmy bardzo mocno i sam Toruń. To faktycznie był taki przegląd zespołów tych, które już osiągnęły pewien status i pokazywały pomysły muzyczne i tych, które dopiero zaczynają i szukają. Ja pamiętam, myśmy z ojcem Andrzejem Bujnowskim, chodzili z karteczkami, zapisywali nazwy takich kompletnie nieznanych młodych zespołów na małej scenie, przepytując je potem, tak, to ci rokują, tak, ci może płytę nagrają, tych może warto zaprosić do radia. To coś się działo tam wtedy, ale pamiętam też, że to biskup Jan Chrapek, który chyba przyjeżdżał od początku na festiwal, mówił, że dajcie im to, czego potrzebują, a nie to, czego chcą. To Marcin się śmieje. No, śmieje, bo to jest bardzo, bardzo piękne zdanie. Ale nie chcę tego wątku rozwijać, bo może weszlibyśmy na bardzo głębokie wody, które mogłyby kogoś, nie wiem, uraź, bo rzeczywiście no, to jest bardzo ważne, żeby ci, którzy troszeczkę mają jakby ogląd z góry i wiedzą troszeczkę więcej i o muzyce, i o duchu, i o duchowości, mogli, czy mieli na tyle siły, żeby rzeczywiście proponować taką dobrą i zdrową strawę duchową i artystyczną. No to tak na marginesie, ale nie będziemy wątku rozwijać, bo długi i na inną audycję. Tak, ze słowa Jana Chrapka, księdza biskupa. No to niesamowita postać była. To takie, jak już przywołałaś, to myślę, że każdy, kto go spotkał, miał jakieś tam z nim wspomnienia związane, bo był bardzo otwartym biskupem, lubił rozmawiać z osobami, też trochę prowokować, rzucać jakieś tam zdanie i pytać się, co człowiek myśli w danej chwili na ten temat. Więc... I pojawiał się na festiwalu. I pojawiał się tak na festiwalu. W ogóle myślę też, jak tutaj przywołałaś ojca Bujnowskiego, no to też jest taka bardzo ważna postać dla tej sceny muzycznej. No płyta, którą praktycznie do dzisiaj, no tak, taki efekt tych spotkań w Ludźmierzu, tak, to jest Hej Jezu, no to jest taka płyta, no kamień milowy. Absolutnie na tej scenie chrześcijańskiej do dzisiaj, lubiana, słuchana przez wielu ludzi, odnosząc, czy nawet w różnych koncertach potem odnosimy się do tej płyty, do tych utworów. To było tak, że to były, tak mi się daje, takie czasy, kiedy nie było jeszcze tych tras koncertowych, nie było tych miejsc, gdzie można było grać, bo dzisiaj tych koncertów jest dużo więcej. To miejsce trochę wypełniało rzeczywiście festiwale, takie miejsce, gdzie rzeczywiście było łatwiej może rzeczywiście się spotkać, gdzie była też no, wyjątkowa jak na ówczesne czasy możliwości, także zagrania na dobrym sprzęcie, była dobra technika i to też było istotne. I z całą pewnością te festiwale, a Song of Songs był numer jeden i numer jeden zdecydowanie. Ale także ze względu na to, ja pamiętam, to się działo z boku sceny albo z tyłu i to ta możliwość spotykania, rozmawiania. To było fantastyczne, że mieliśmy niewiele takich miejsc, gdzie mogliśmy rzeczywiście chwilę pogadać. Myśmy się tak naprawdę poznawali. Tak. I to z różnej troszkę strony, bo rzeczywiście słyszeliśmy różne brzmienia, słyszeliśmy różne rzeczy, jedne nam się podobały bardziej lub mniej, bo do jednych byliśmy bardziej jakby wyznaczeni, powołani, bym tak to powiedział. Niektórzy do muzyki właśnie liturgicznej, do muzyki, która sięgała do korzenia tego klasycznego, do tradycji i wreszcie przez te wszystkie nurty muzyczna, skończywszy na tej największej mocy, która się wydobywała zawsze w piątek wieczorem tam z Fosy, to rzeczywiście to szło chyba na pół Polski rzeczywiście, bo tam był taki był decybel potężny, ale też było mocne. Niosła Wisła dalej w świat. Dajcie im to, czego potrzebują, a nie to, czego chcą, bo na tej scenie pojawiała się nie tylko muzyka reggae, nie tylko gospel, nie tylko rock, ale pojawiała się też muzyka sięgająca źródeł i mamy tego dowód na kolejnej płycie Live z Torunia, jaka była wydana w 1999 roku. Boże, Boże wielki, Ty siła i tarcza, kto przy Tobie stoi, nic się nic nie boi. Boże, Boże wielki, Ty siła i tarcza, kto przy Tobie stoi, nic się nic nie boi, duszo ma. No i tak to było, a ten dźwięk Wisła niosła i niosła, bo właśnie między innymi na festiwalu nie tylko muzyka, no właśnie, popowa, reggae, gospel, ale też muzyka sięgająca źródeł, jak już powiedziałam, Joszko Broda. Boże Wielki to była inspiracja ludową muzyką armeńską. Festiwal Song of Songs to jeden z kilku festiwali, które w tej chwili i takich plenerowych wydarzeń, zebrało ich się troszeczkę niedawno wokół, bo zakończył się moim zdaniem jeden z festiwali takich, no, które są największym wydarzeniem w tej chwili. Przetrwał 25 lat, w Dursztynie rozpoczął się, był, potem Ludźmierz, a teraz Nowy Sącz, Strefa Chwały. Panowie tutaj kiwają głową i się uśmiechają. Zostańmy teraz chwilę przy tym kolejnym ogromnym wydarzeniu, Strefa Chwały. 25 lat, Grzegorz Głuch, ty byłeś na tym wydarzeniu. Grzegorz Sadurski, pamiętasz początki, jeszcze Marcin Pospieszalski, cały czas nieprzerwanie od 25 lat. Co było najcenniejsze w tym spotkaniu teraz? Marcinie, pytanie do ciebie. Ja żałuję, że nie ma z nami człowieka, który w tej chwili jest duszą tych spotkań i głównym organizatorem, Andrzeja Dubiela. Andrzej jest też menadżerem zespołu New Life, człowiek, który wyrósł w ruchu Światło Życie i jest takim człowiekiem, który też ma wizję dotyczącą pewnych zjawisk i w muzyce, i w kulturze chrześcijańskiej. Ja myślę, że to nie jest dobre słowo festiwal. Przepraszam, że tak wejdę tutaj troszeczkę w polemikę z tym słowem. Festiwal to bardziej są spotkania, które związane są też z pewną formacją. Dlaczego? To ja teraz wejdę ci w słowo przy tym ostatnim. Aha. Przy tym ostatnim, aha, w tym roku właśnie, aha, pojawiło się słowo festiwal, dlatego pozwoliłam sobie. A i dlatego, ja rozumiem, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Natomiast przede wszystkim są to spotkania ludzi, którzy chcą tworzyć muzykę z pozytywnym przesłaniem, którzy chcą otworzyć sztukę w ogóle, bo tam też są malarze, artyści różnego rodzaju, znakomici aktorzy, przyjeżdżają także dziennikarze, ludzie, dla których przekaz ewangeliczny jest ważny. No i to jest bardzo ważne miejsce także dla mnie, bo wiele razy po prostu tam dostałem pewnej strawy duchowej i tam także powstawały zespoły. Na pierwszych spotkaniach w 92 roku to zespół New Life, 94 roku to zespół Deus Meus, 95 rok to 2TM23, więc można byłoby mnożyć. I jeszcze w 96 roku ojciec Andrzej Bujnowski na schodach, już wtedy, bo spotkanie już wtedy był w Ludźmierzu, na schodach domu pod Hanem chyba, to, czy domu rekolekcyjnego w Ludźmierzu, zrobił zdjęcie takich małych dzieci. Tam jedne miało bębenek, drugie, nie wiem, grzechotkę i wszystkie te... Aha, i to była później okładka płyty Mój Jezus i się dziwnym trafem się złożyło, że wszystkie dzieci, które były na zdjęciu, to potem byli soliści Arki Noego. Także to miejsce ma coś też wyjątkowego w sobie, te spotkania, bo potem były też w Gródku nad Dunajcem. No i teraz od kilku lat w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim, przepięknym miejscu. I chyba coraz większe i coraz takie pełniejsze, no bo w tym roku był i duży namiot, i duża scena, i wspaniałe telebimy, i muzyka na takim poziomie, że po prostu grają już, uwaga, my nie bierzemy już udziału specjalnie w graniu, gra najmłodsze pokolenie, w tym mój syn Mikołaj tam się udzielał na basie, Szymek Madej na perkusji, zespół Pray and Pray, ale też wymieniali różni inni znakomici muzycy z młodego pokolenia. Podczas tak zwanych koncertów, czy raczej modlitw uwielbienia, gdzie te zespoły grają, poziom muzyczny jest taki, że to no, wbija, że tak powiem, w ziemię. Więc wyjątkowe miejsce i mi się wydaje, że taki rozsadnik pomysłów i inspiracji na cały rok dla ludzi kultury, którzy chcą wnieść przekaz ewangeliczny w życie. Ja się dokładnie zgadzam z tym, co powiedział Marcin. Ja byłem w Ludźmierzu, byłem też potem w Gródku i pamiętam, to było dla mnie osobiście o tyle ważne, że to jeszcze przeorientowało moje myślenie jako no właśnie muzyka chrześcijańskiego, bo ja doświadczyłem tam w Ludźmierzu bardzo mocnego takiego przepalenia mnie ogniem Bożej Chwały, bo to były miejsca, gdzie te spotkania, zwłaszcza te wieczorne modlitwy uwielbienia, były nieprawdopodobne. Były przesiąknięte rzeczywiście takim mocnym, taką możliwością wejścia w przestrzeń Bożej Chwały, takiego osobistego przemienienia się. Tam miałem kilka bardzo osobistych takich dla mnie historii. I nie spodziewałem się, że akurat tam pojechałem na spotkanie, na też możliwość słuchania, możliwość uczestniczenia w fenomenalnych wykładach również. Pamiętam choćby o ekumenizmie, o jeszcze innych zjawisk, którymi stykałem się tam. No i rzeczywiście wymieniona nazwa zespołu, który powiedział przed chwilą Marcin, czy Play and Pray, który poznałem w tamtym roku osobiście na chrześcijańskim graniu. To jest niesamowite właśnie, że pojawiają się nowe zespoły czy nowe środowiska, ale które sięgają do tego źródła tej tradycji. Dursztyn to jedno z, i Ludźmierz, i potem te wszystkie kolejne spotkania, to jedno z najważniejszych, mówię teraz jako historyk, rzeczywistości, które dotyczą sceny chrześcijańskiej. To jest często zapamiętane. Światowe Dni Młodzieży, potem te wydarzenia. To była absolutnie jakaś pisana przez Ducha Świętego historia, która się działo, bo my patrzymy na festiwale, na tą historię widoczną, ale jest ta niewidoczna, tak, gdzieś w sercu płynąca. Ja, moim zdaniem ona tam płynęło to najsilniejsze, najważniejszy prąd, najważniejszy ten nurt tam był. Byliśmy w 2000 roku w Ludźmierzu, pamiętam takie spotkanie. Jedno z ostatnich spotkań chyba, jakim było w Ludźmierzu. Fantastyczne, tak. Fantastyczne. Ja pamiętam, że w Ludźmierzu jeszcze, kiedy jeździło się na Strefę Chwały, dziennikarz musiał się w pewien sposób zdeklarować, że się zajmuje muzyką. Że to nie jest tak, że mógł przyjechać, czy przyjeżdżali tam wszyscy, kto tylko chciał, Marcin. Tak troszeczkę jakoś było. Nie, to chyba... Nie. Nie było żadnych obostrzeń. Ja pamiętam, że jednak przyjeżdżali ludzie, którzy po prostu chcieli być w takim miejscu. A może tak było? raczej ja się z tym nie zetknąłem. Ja myślę, że teraz po tym składzie też widać, że przyjeżdżają i dziennikarze, malarze, którzy fantastyczne wystawy. Jest jeszcze jeden taki nurt, który jest też dla mnie niesamowity zupełnie, który zobaczyłem tam w Ludźmierzu. Jest grupa osób, które zajmują się dziećmi i które prowadzą ewangelizację wśród młodzieży i dzieci, ucząc właśnie zajęć artystycznych, od, nie wiem, od też takich zabawnych, od żonglerki po taniec hip-hopowy i tak dalej. Niesamowite, to jest niesamowite, jak się widzi, że też najmłodsi mają potrzebę tworzenia, najmłodsi mają potrzebę, były warsztaty malarskie, warsztaty fotograficzne w tym roku, właśnie dla najmłodszych. I to wszystko w tej przestrzeni rozmowy i po prostu takiego myślenia o tej przestrzeni ewangelicznej w kulturze. Także wydaje mi się, że to jest miejsce, które w jakiś sposób też taki wybiega w przyszłość. Muzycy, którzy spotykają się na Strefie Chwały, organizują również wielkie koncerty plenerowe. W Rzeszowie to koncert Jednego Serca, Jednego Ducha, a w Lublinie koncert chwały. I tak było w Lublinie. Tak śpiewał w tym roku Gospel Rain. Który chciał ocalić nas, Jezus Pan, z miłości dał przebić się. On rozciągnął Serce swoje dał. miłosierni jak nasz pan Grzegorz Głuch mów. Gramy to, tak od tamtego roku, gramy to. Były te niezwykłe Światowe Dni Młodzieży i rok jubileuszowy, który poza taką tradycyjną datacją wypadł, bo ogłosił go papież Franciszek i ten hasło o tym, żeby być miłosierni jak nasz ojciec. Ja nie lubię, kiedy te hasła zamykają się z datą końca roku. Dla mnie to są po prostu wyzwania, po prostu absolutnie uniwersalne. Absolutnie nie cierpię tego, jak te hasła gdzieś po prostu giną. Po prostu to są ważne słowa. Bo przychodzą następne. Przychodzą następne, tak, ale też mówię, ale bardzo ważne. Trwają. Tak, trwają. Pamiętajmy o takich czasów, kiedy te koncerty odbywały się w miejscach, które nazwijmy były kameralne, tak? Dzisiaj to są wielkie wydarzenia, no chociażby tutaj przywoływany koncert rzeszowski, no to jest olbrzymie wydarzenie, można powiedzieć, już na skalę kraju, tak? Czy lubelski koncert tegoroczny, to też było, no nie wiem, kilkanaście, chyba 20 tysięcy ludzi było. Więc to też zaczynają się takie wydarzenia, no już pomijam Światowe Dni Młodzieży, oczywiście w czasie których były również wydarzenia, nazwijmy to koncertowo-muzyczne. Tak. Dzisiaj każdy koncert, tak, to też jest jakieś wydarzenie, nazwijmy to multimedialne, pokazywane tak, gdzie te sztuki, nazwijmy to tak, w jakiś sposób się miksują, tak, i muzyka, i słowo, i obraz, tak, to się powoli zaczyna w taki sposób dziać, no tak jak dzisiaj ludzie odbierają ten świat, tak? No, kiedyś telewizja powinna to pokazywać, wielkie wydarzenia. Dzisiaj nie zawsze ta telewizja tam jest. Mówię o dużych stacjach, tak? Ale sobie radzą ludzie, no bo w streamingu oglądają po prostu młodzi ludzie, ci, którzy nie mogli przyjechać, po prostu oglądają to za pośrednictwem internetu. No to się zmieniło bardzo, tak? No, tak jak praktycznie wszystko, co jest wokół. Marcinie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć w tym roku, ile osób było na tegorocznym spotkaniu Jednego Serca, Jednego Ducha, na który też zapraszaliśmy? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ja tylko muszę powiedzieć, że to miejsce, w którym się odbywa koncert, to jest, to jest miejsce prawie wielkości stadionu piłkarskiego, już nie mieści ludzi, no, znaczy większe, dlatego że jeszcze przecież są okoliczne, jakby tak amfiteatralnie ułożone zbocza tego miejsca, bo to jest taki wielki, wielki plac i tam już człowiek przy człowieku i właściwie po sam horyzont stoją ludzie, więc nie wiem ile, nie podejmuje się liczyć. Policja ma jakieś swoje metody, pewnie tam policzyła. W tym roku Janek Budziaszek tylko mówi, nie przyjeżdżajcie, nie pomieścimy tak, was. Ja się Budziaszek mówi, nie trzeba przyjeżdżać, nie zachęcamy. Wyłączcie internet. Nie, to był żart oczywiście, bo tam jeszcze jak się tak ścisną ludzie, to może jeszcze ktoś wejdzie. No, było sporo ludzi. Jest widać, że jest głód spotykania się i śpiewania na Bożą chwałę. Czy takie koncerty, czy takie festiwale dla ciebie, Grzegorz Sadurski, to też jest wyzwanie? Oczywiście, zawsze tak, żeby to pokazać w ciekawy sposób, żeby oddać tą atmosferę. Atmosferę też, która wytwarza się pomiędzy tymi, którzy wykonują na scenie, tak, artystami, a publicznością, która to staje jest się taka częścią opowieść? Pewnego rodzaju więź, wspólnota, no to jest budowanie pewnej wspólnoty. I telewizja stara się wtedy gdzieś to pokazać, oddać tego ducha, tak? Co jest trudne oczywiście, bo zawsze no, można powiedzieć, tak, że będąc na miejscu, przeżywa się to w zupełnie inny sposób, tak? No, jednak dużo więcej wymaga to od widza, żeby wszedł w tę atmosferę, tak? A od muzyków, to ja tak wejdę w słowo, Marcinie, ta kamera nie przeszkadza, gdzieś się tam pan kręci. To znaczy właśnie, ja tu chciałem, bo to jest wielki temat, chciałem go poruszyć. Grzegorzu, pamiętasz, pracowaliśmy przy niejednym koncercie telewizyjnym dużym, czy to urodzinowy koncert dla Ojca Świętego i tak dalej, było tego sporo. I rzeczywiście zawsze jest walka, to na pewno Grzegorz potwierdzi też, że zawsze jest walka po prostu pomiędzy pewnym rodzajem spontaniczności i takiego duchowego prowadzenia koncertu, a tym rygorem telewizyjnym, kiedy jest czas, kiedy trzeba się zmieścić w określonych ramach. No, jakimś wyjściem z tego jest rejestracja dzień wcześniej, ale w momencie, kiedy to nie leci na żywo, też brakuje tej odrobiny, tej elektryczności, która przepływa wtedy przez łącza telewizyjne. Jeśli jest na żywo, to nawet te pomyłki, one nie są tak bolesne, czy tam jakieś tak, wpadki, one budują właśnie ten jeszcze obraz tej żywości i pewnego rodzaju takiego, nie nazwę tego, ale takiego dobrego napięcia, które powoduje, że to się świetnie ogląda i że się uczestniczy w tym. O, to jest trudne. Wiem jako człowiek, który tak razem z Grzegorzem robił tego rodzaju koncerty, że balansowanie pomiędzy spontanicznością i jakby emocjami tego koncertu, a rygorami telewizyjnymi jest bardzo trudne. Jest takim trochę balansowaniem na krawędzi. Jeden z najpiękniejszych utworów, które na naszej scenie powstały, a napisany przez Marcina, czyli Pięć przypowieści, to utwór, który właśnie kończył wspomniany przeze mnie wcześniej koncert papieski w 2003 roku, na którym miałem ogrom zaszczyt udział wziąć jako totalny żółtodziób. I tam była taka właśnie sytuacja. Pięć tam zaśpiewałeś. No, dziękuję. Tam była taka właśnie spontaniczna historia związana już ze wspominanym świętej pamięci Stoporz Żeleliczem, który nabił piosenkę Pięć przypowieści, która miała nie w tym miejscu, bo była w ostatniej chwili zmiana. Tak bywa. To było wyjście na absolutnie na żywo i to było rzeczywiście coś odświeżającego właśnie. To było, do tego rygoru doszła ta spontaniczność. Tak. Jedno z najbardziej zapomnianych. Tak jak Lidka wybiega na scenę, Lidka śpiewała pierwszy wers i zdążyła dobiec do mikrofonu. Wystartowała, tak było. A utwór przepięknie zabrzmiał, był poruszający. To był jeden z najbardziej poruszających koncertów papieskich, które pamiętam tak, z przeszłości. Koncert papieski, jeden z takich, które wszyscy wspominają i utwór, który jak najbardziej związany jest właśnie z jednym z pierwszych dni papieskich. Spragniony nie przestraszą mnie żadne choroby, z każdym stawać się lepszym wobec lęku, przemocy, wrogości, chleb podany jednemu z braci twoich najmniejszych, właśnie nasze rozjaśnia ciemność. Jeśli miłości. Utwór z Dnia Papieskiego. Fantastyczna, przepiękna kompozycja z chorałem gregoriańskim, orkiestrą, klasyczne podstawy. Ja tylko przypomnę, że moim gościem jest Grzegorz Łuch tutaj ze mną, razem w studio w Częstochowie. Marcin Pospieszalski, Grzegorz Sadurski musiał wybiegać do swoich obowiązków, zatem Państwa serdecznie pozdrawia. Zostaliśmy w takim mocno muzycznym gronie. No i moje pytanie, patrząc na te festiwale, na te wydarzenia też Dni Papieskie, ta muzyka ewoluuje, czy ta muzyka właściwie zawsze sięgała do korzeni i nie można jej oddzielić od klasyki, od podstaw, Marcinie? Ja się zacząłem zastanawiać. Mi cały czas przyświeca taka myśl, że ona pojawiła się, pojawia mi się jako cytat z Ewangelii taki w głowie. To było oczywiście skierowane do uczonych w piśmie i do rozważania pisma. Jezus mówi, mądry uczony w piśmie to ten, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy stare i nowe. My muzycy trochę jesteśmy w takiej roli. Jakoś mamy wydobywać ze skarbca Kościoła rzeczy stare i nowe. Nowe są fantastyczne, nowe są takim powiewem współczesności, są językiem, którym się możemy komunikować z współczesnym pokoleniem, ale stare są, można powiedzieć, bardzo mocne i bardzo takie prawdziwe i bardzo gdzieś dotykające naszego wnętrza, naszego serca i gdzieś też są zweryfikowane przez lata, przez wieki. Więc jeśli się nam udaje korzystać z jednego i drugiego, to jest fantastyczne. Grzegorz Głuch. A ja zacznę może taki, znowu jako historyk. Przypomniała mi się taka dewiza brzmiąca po łacinie Ecclesia Semper Reformanda, Kościół wiecznie zawsze odnawiający się. I myślę o tym, że rzeczywiście Kościół z jednej strony zachowywał te najpiękniejsze, najgłębsze rzeczy. Ja gdzieś pewnie raz w roku, najbardziej wtedy, kiedy przygotuję się do Triduum Paschalnego, mam możliwość sięgania, dotykania tych hymnów i tych, które bardzo dobrze znamy, śpiewane są w kościołach, i tych takich najgłębszych. Przepięknie to wydobywa choćby Paweł Bębenek, szukając tych najbardziej pierwotnych tekstów chrześcijańskich, hymnów, obudowując je swoją muzyką, harmonią. Ja myślę, że to jest tak, że z jednej strony my jako muzycy, jako ludzie, którzy słuchają i muzykę tworzą albo ją wykonują w różnych sytuacjach, bo rzeczywiście co innego to jest miejsce, gdzie rzeczywiście pojawiamy się z naszą muzyką w liturgii, w innym miejscu, gdzie rzeczywiście jest to takie wydarzenia, czy wydarzenia wspomagające, rekolekcje, wydarzenia, spotkania takie rekolekcyjne, formacyjne, wreszcie koncerty. Tu wiadomo, że ten wachlarz jest coraz większy i też ten wachlarz iść jakby panorama nurtów muzycznych. Powiem tak, byłoby dobrze dla naszej formacji, dla naszego myślenia, żebyśmy nie tracili tego kontaktu przynajmniej. Ja rzeczywiście zajmuję się przede wszystkim muzyką tą nowoczesną w rozumieniu takim, że piszemy muzykę i piosenki współczesne. Staramy się je jak najbardziej, żeby nie były przyklejone do tych takich tych nurtów, które gdzieś pojawiają się typu rok, dwa temu, żeby to nie było tak za blisko. Że warto słuchać oczywiście tego, co się pojawia, ale zachować pewną swoją integralność i tu Bogu dzięki dla nas, dla ludzi, którzy znają tradycję, muzykę tradycyjną, tą właśnie muzykę gregoriańską, solistką, a potem już tą muzykę polifoniczną, wielogłosową, że nam jest troszeczkę łatwiej się troszeczkę odnaleźć. Natomiast zdecydowanie zachęcałbym sam siebie, przez kim walczę z tym, żeby siebie zachęcać, żeby iść trochę pod prąd. Nigdy, nigdy z prądem po prostu. A co to znaczy pod prąd? Ja na szczęście mało słucham radia w rozumieniu tych bardzo nowoczesnych, powiedzmy współczesnych audycji i mało tym nasiąkam na szczęście. I że pojawiają się takie nurty, powiedzmy, czy takie zjawiska, także brzmieniowe. Ta skompresowana MP3, która po prostu gdzieś już prześladuje mnie w tym stylistyce brzmienia, że szukamy pięknego brzmienia, dobre mikrofony, prawda, cała przestrzeń, więc ja to bardzo kocham i to jest właśnie może to takie moje podprąd. A te inspiracje muzyczne, zdarza ci się słuchać tak. Gdzieś klasyków? Tak, ale przyznaj, że czynię tego za mało, Bogu dzięki, jak mówię, ten czas, zwłaszcza Wielkiego Postu, czas, kiedy mi się łamie głowa i wychodzę z tych prostych ujęć, takich dźwięków, które mam gdzieś w czasach właśnie współczesnych, to mi bardzo otwiera głowę. Na szczęście też tu Marcin w twoją stronę ukłon, przychodzę te aranżacje, harmonie, które czy Marcin, czy Piotr Pałka, czy wspomniany Paweł Bębenek, podziwiani i niezwykle płodni artyści, których po prostu w tych aranżacjach harmonia, zwłaszcza chóralnych, bo do nich sięgam, gdzieś to słyszę i to mnie bardzo inspiruje. Karol Wojtyła w 1964 roku powiedział, że dzieła kultury trwają dłużej niż człowiek i dają o nim świadectwo. Utwór Odio śpiewa Andrzej Lampert z płyty najnowszej Dekalog. Odio, tu sei il mio Dio. We fragmencie tylko przepiękny utwór Odio, Andrzej Lampert, płyta Dekalog. Marcinie, to płyta, na którą ty położyłeś swoją muzyczną pieczęć, że się tak wyrażę. A ten utwór, to Grzegorz tak w trakcie mówił, to właśnie takie utwory dają oddech, dają spokój, dają to zatrzymanie. Ty na tej płycie też korzystałeś i ze składu orkiestrowego i takie inspiracje muzyką dawną. Ostatnia płyta Deus Meus to też inspiracje muzyką ludową. To takie sięganie do korzeni cały czas? Tak, ja myślę, że musimy znaleźć coś, co też wypływa z naszego wnętrza i coś, co też wypływa z naszej kultury. I tak tutaj z Grzegorzem jesteśmy też dziećmi współczesności, które poznały ten język współczesnego komunikowania się, nie wiem, na gitarach, bębnach i klawiszach, ale w naszych żyłach też płynie krew, nie wiem, związana z muzyką, nie powiem przeszłości, bo ona gdzieś jest w nas głęboko. Ja uwielbiam polską muzykę tradycyjną, polską muzykę ludową. I wychowywałem się w cieniu kościoła Świętej Barbary w Częstochowie. Tam mieszkałem dosłownie parę metrów od kościoła, gdzie dobiegały mnie śpiewy po prostu pieśni, które miały po kilkaset lat niektóre, a niektóre jeszcze starsze, chorał. I to gdzieś w naszych żyłach wszystko płynie i ja myślę, że możemy sięgając coraz głębiej odnajdywać tą muzykę w sobie i nie tworzyć tylko pewnych rzeczy, które będą kliszami tej właśnie, tak jak Grzegorz powiedział, najnowszych trendów, ale będą gdzieś wypływały z głębi naszego serca i będą jak najlepsze. Panu Bogu trzeba ofiarować to, co najlepsze. Czy obserwujecie, że po 20 latach, licząc tak, stawiając cezurę w 97 roku, ludzie potrzebują powrotu do czegoś głębszego, szerszego, prawdziwego, czegoś nowego, a jednocześnie tradycyjnego, tak jak to niektórzy mówią, specjaliści od chorału gregoriańskiego, stare, nowe, poprawione. Grzegorz? Mi jest być może w tym trochę łatwiej, bo pracując z chórem czy z chórami, rzeczywiście mam ten łącznik, który, bo muzyka chóralna, muzyka wielogłosowa jest tym, co jest tym pewnym wspomnieniem do przeszłości, prawda? Więc mi jest też łatwiej. Poza tym pamiętam te spotkania ludźmierskie, gdzie ojciec Andrzej prowadził zajęcia z chorału gregoriańskiego, za chwilę mieliśmy współczesną muzykę uwielbienia, więc mi jest troszkę łatwiej. Ale boję ty się, też masz taką rolę, że to wy teraz tą muzykę niesiecie innym, trochę możecie uczyć, więc pokazywać. Też, no ja czuję też ogromną odpowiedzialność, dlatego nie ukryłam też, myślę o płycie też z hymnami chrześcijańskimi. Myślę o takich hymnach oczywiście, które chodzi o śpiewaństwo w kościoła w czasie liturgii, choćby Exultet, Orędzie Wielkanocne. Myślę o takich tych utworach, które, czy Tedeum, które najgłębszych tekstach, najpoważniejszych tekstach, które są śpiewane w kościele. Też o tym myślę powoli. Marcin? Ja myślę, że to wszystko gdzieś się w naszych wnętrzach też jest taka potrzeba, żeby wracać do rzeczy trwałych, do rzeczy tych, których czas nie ruszył. Z tekstu, z wiersza Czesława Miłosza, który z kolei pisał o literach Ewangelii, ale mi się wydaje, że to samo można odnieść też do muzyki, która wypłynęła kiedyś z uwielbienia Boga. Warto wodzić palcem wzdłuż liter, które są trwalsze niż ryte w kamieniu. I mi się wydaje, że warto wodzić palcem po dźwiękach, które są trwalsze niż ryte w kamieniu. Nie wolno odcinać się od korzeni. Bardzo pięknie, dziękuję. Jan Paweł II, to jeszcze wrócę do jego myśli, powiedział też, że kultura jest jednym z tych słów, które najbardziej są związane z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję i poniekąd wskazują na samą jego istotę. Marcin Pospieszalski, bardzo pięknie ci dziękuję. Grzegorz Głuch, Grzegorz Sadurski. Tu jeszcze prośba Grzegorza. Miałam podziękować za przepiękny utwór Odio, który jest jednym z jego ulubionych na płycie Dekalog. Marcinie, w twoje ręce. No i w ręce Michała Lorenca, który jest... I w ręce Michała Lorenca. Tak, tak, tak. A zamkniemy naszą opowieść o festiwalach, o muzycznych wydarzeniach. Najbardziej znaną kompozycją wcale nie polskiego kompozytora i pieśniarza Michael W. Smith, Alleluja, wersja koncertowa, której mogliśmy wysłuchać również na koncercie w 2014 roku, jedynym w Polsce koncercie tutaj w Warszawie. Towarzyszył mu wtedy 600-osobowy chór pod wodzą Piotrka Nazaruka. Grzegorz Głuch, śpiewałeś wtedy w tym chórze. Ty byłeś na festiwalu, myśmy stali pod sceną. No i Michael W. Smith, który podarował nam wtedy swoją najnowszą płytę, też mówił o tym, że no on się nie może odciąć od korzeni, od orkiestry, od instrumentów smyczkowych, od pięknego chóru. Bardzo pięknie dziękuję raz jeszcze Marcin Pospieszalski, Grzegorz Głuch, Grzegorz Sadurski, Agnieszka Trzeciakiewicz i na koniec jedno z najbardziej znanych Alleluja. Dziękuję panu. Dziękuję.